لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم أنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم دنیا کے اللہ پہ انسان باندھی دا خبر لازم کڑیو فرض کڑیو چتا باندھی سا علم کول لازم دی سپی جندل پتا باند لازم دی سزان خبر اول دا خاصو عملونو دا احکامو دا اللہ نا مداستا پا دنیا کلوم بے کار دا نور دا دنیا کارو نرستو دی حوزان دا دین خبر اول خوزان پټولو احکامو چمسون انسان تا پا دی زندگی کی رازی حقیبان دی پورا پورا علم حاصلول تا تابان دی دار سنمخ کی لازم دی او فرض دی زکا چیز دی مطلب زان دور نبچ کول دی زان دا جہنم نا بچ کول لی زان دا عذاب نا بچ کول لی بغیر دا دینا بچ کے دل نشتا دے چھ انسان با دنیا کے اول کاردہ گنی چھ زان خبر کما مزچی دا چا بندائی ما او چا پیدا کرائی ما سوکرا لرزق را کئیو دا ہر سو زیموار دے او د ډیرو رحمتونو او برکتونو مالک دی زبا اول داغه رضا حاصلوم زبا اول داغه نزان خبروما چې موږ ته امر سکیو موږ منی کوي رسنا دا ټولو نه ضروري خبره ده انور خبرې رستو دي هر څومره چی قرآنم زی پزی انسان تا ددی اتحانی کئی چدا خبر ای رواما اللہ جتا پیدا کرے نو پیدایش پسی ایتا طویلی دی چدان خبر کا جہل کی عمر متی روا تیار کی زندگی متی روا زان رڑان تا و باسا لغستا دنیا دا دی عمر سمرا دا او میوا دا دا ضروری خبره وا او سورتنو که وغایاتنو که چه اللہ والدخل وحدانیت تعلیم ورگئی چه سب بحسم ربک الاعلا اول خو دخل رب سبتنو چد بیان کا چڑیر چد ذات تے اللذی خلق فسوا اغا ذات تے چه اولی انسان لا حرشی لا وجود ور کرده بدانی ورکڑے دے اقبل مناسب اواللذی قدر فادا اغزاد چی عرشی اندازہ کڑے دے او بیوتا ہدایت کڑے دے دو ضروری اعمال او عبادات اغیوتا خودلی دی چدا کوا دغا سے سورہ طہٰ حاکم ہوئی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ھدا موسیٰ علیہ السلام فرعون تا پا جواب کی ہوئی چتا زمانہ تمہارا رب تا پوس کرے ولی تین پی جانے تسل پیدا شوئے رب زمونگا خواغ ذات تے چارشی لے اخپل وجود ورکو اخپل بدن ورکو چالا غٹو چالا رکے سم حدا اب یہ وطا دپوئی او دا علم اسباب ورکو دلی دلو دا پارا سترکی اور ادو دا پارا وگونا دا سوچ و فکر دا پارا سرونا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا بس خلق پس ہدایت تے پیدائش پس ہدایت تے علم دے انسان تعالی رب العزت خپل طرف نا تدی خبر بار بار وصیت کی بار بار چستا اول کار په دنیا کې چې پیدا شوې هغه دا چې تب از دکړه کې از دکړه او از دکړه باغې چې الله رب العزت تا خولي چې داسې از دکړه وکې او خپل طرف نه چې کومه هدایت نامه را لېږلې ده نو دا وی حکم یې کړل او دا اول نه ویلو دا اول نه د ابتدا نه ویلو ابتدا کومه وا چې آدم علی السلام پیدا کړ ټول انسانانو پلار دا غنو مخته وسوک نو کنه نو څنګه چې آ پیدا کړ ابیا دنیا ترا دیګو نو دا وصیت او دا بیان ورته وکړ قلنا هبتوا منا جميعا اللہ یونگوی آدم علیہ السلام تا و حوا تا چی کس چی زمکی تلال شی ٹول سوکو چی سم رداغا اولاد دے کاغا وقت کی اخکارا نو رداغا پا بدن کیو کنا نزگا جمعیان یہ ہوئی خواہ چطے آوازی نہیں ستا پا دی بدن کی ڈیر مخلوق دے نطول تاہم چکوز شے اولار شے ازمکی تا اوسیت تا تداکو ما فا اما یاتی انکم منی ہودن کچر راشی تا استازما طرفنا هدایت راشی بیان راشی تعلیم راشی کتاب راشی پیغمبر راشی دا ټول هدن هدن هدایت الله طرفنا فمن تبع هدايا الله يسوک چې زما پاره کتاب پسې زما پاره علم پسې روان شو فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ایس بني دې زه هر تکلیف نه بچو هر مصیبت نه بچو الله وعده کړی ورسره او چې کوم خلق او کفر او تکذیب کو دا و جهنم ته ځي بس اغي ځان بچ نه کړې شو اغي سره د خپل ځان غم نو اغي سره د خپل بچاو ذریعہ نو چې بس به ځان بچ کو نو هغه صرف د الله کتابو د الله هدایتو او د الله دینو چې پاره به ځان بچ کو نو ګور دا هغه وخت نه دا تعلیم د الله رب العزت انسان ته دومره زوړ سبق دی ته انسان ته تو هغه کی ویلو قال هبتوا منا جميعا کوشه فما ياتينكم مني هدا کراشی تاسو ته زما طرف نه بیان فمن اتبع هدايا نو اسوک بد خوش قسمت او بختور چې زما په اصول پس روان شو زما په هدایت پس روان شو زما خبرې زده کړې زما بیان زده کړې زما کلام زده کړم فلا يضل ولا يشقى نو دنیا کې گمراه شي نو په آخرت کې پریشان شي ومن اعرض عن ذکری او څوک چې مخوالی زما د بیان نه فإن له معيشة ضنكا دنیا به هم ټولا خراب وي دنیا به هم ټولا د پریشانی دنیا به هم ټولا د رسوایی او د ذلت ایس عزت به نمومي دنیا کې اگر شیطان چو نمونته هغه مرګري وای کنه ها قیامت کې خو بازار سي چی ړون کوم وای او سنا بابر نه ښا دا تعالی هول د دنیا کې او قران کې دا مزامین راجم شوی چلانه بل عزت انسان ته د خپل طرف نه کوم پیغام را لېګلې کوم سبق او تنازل کړې کوم تعلیم او تحول اون دغه چه فمن تبع هدایا فمن تبع هدایا اللہ وی سوک چه زمان پا خبر پاندی رد زمان پا حکم باندی چلی گی او زمان دین قبلی ایس تکلیف بنی پا دماندی او دینی دمرا سان کرده چار سو کاغذ د کولې شي د دنیا ټول علمونه ګران دي د دنیا ټول تعلیمونه ګران دي د دنیا ټول کتابونه ګران دي دماغ بدل خراب کی بغیر د الله د کتاب نه چاړي رسان دي او داسې کتاب دې چې دې سره ته انسان ذهن صفا کیږي ذهن تا او عقل ته دې سره خپل قوت او غذا حاصلېږي دا د خلقو ناشکری وا چې دا یو بلد خیال او شیطان اچولې و چب خپل ماشوم باندې خپل اولاد باندې خپل وړو کې باندې حفظ مکو قرآن ته میا دوا دماغ به خراب شي نو کمزور دماغ دی کچا اته به قران یاده دا خو به خراب شي نماز دې کمزورې پوج باندې هغه دې قران نه محروم کړل دا خلق خبره ده شیطان وسوسه ده قران کریم کو دې ته پار راغلي دنیا ته چې دې سره د انسان ټول قوتونه تربيت حاصلې ټول قوتونه که بدن دې نو دې سره الله رب العزت په دې بدن کې رڼا پیدا کړي نورانیت پیدا کړي عقل او فکر دے نو دې سره اصل تربیت کی اداره د قران سره کې انسان په زړه کمزور دی او یاره په کې پرتی دی الله رب عزت تو ته وی چې الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله مومنان دې نذلی ذلی چې دا غي زړونه په قران سره مضبوطيږي دا غي نيره خوف روب دا په قران سره لري کی کار څومره زړونو کې یری دي هيبتونه دي وهمونه دي دا غي ټول لپاره علاج قران دی الا بذکر الله تطمئن القلوب اللہ اعلان کی چیئے خلقو ضروری اعلان واورے چیز اللہ پا قرآن سرا پا ذکر سرا ظلون اتمینان حاصلی ظلون تسکون حاصلی گی کلی جزل تسکون حاصل شو اتمینان حاصل شو نټول بدن صحیح شو ولی بدن خود ته ناس دی تاسو په بدن کې دې ته بادشاہ ویلې دا ټول بدن بادشاہ دی او چې دې روغی ټول بدن روغی چې دې خوشحالي ټول بدن خوشحالي چې دې کې سکون او اطمینان نو ټول بدن کې دیو جنا دہا پرستو پاہ دعا آگانو کی چیری بپا میدان جنگ کی کولی ناغی کی بدغا الفاظو چیفرغ علینا صبرن یا اللہ زمان ظلون باندی صبر نازل کی بولی صبر کو پوگو کې نه دی پروتو په سر نه دی پروتو په جیب کې نه دی پروتو داغي محل هو قلب دی افرع علينا صبرا تل از مونږ زړونو کې اطمینان راولي ثبات راولي استقامت راولي نو کله چې زړونه زموږ مضبوط شي نو ثبت اقدامنا خپې به مضبوط شي میدان کې بیا په موږ باندې پریشانی او تزلزل ناراضي ټول خبره خود زړه ده کنه ها اداګي علاج هم ده الله چې هر زمانه کې آسماني کتابونه نازل کړیو او هې کړو پیغمبرانو ته هغه زړونو لپاره غذا وا هغه روحاني علاج وو او لاہوتی انوار وریگی مدینی منوریگی دی اس پا لاہوتی انوار اسو پوئیگی دی والا تصویر باسی ہو شغلیتی نبرکی نوی دا لاہوتی انوار دی زیباند ارس پورا ٹوگی کلی دی خلق خواہ دا خلق باسو دا سی اولوی تیارتی رشوی دا پا دنیا کی خواہ چې بالکل دا خلق دا دین نو خبر خانا بالکل دا ایمان و دا عمل نو خبر چه دا مدینی پا حقی سویلی دی نا غڑی را غٹا بے ادبی دا چه دا پیغمبر پا حقی سویلی دی نا غڑی را غٹا بے ادبی دا چه صحابو پا حقی سویلی دی نا غڑی را غٹا بے ادبی دا ولی وی عاشقان پا شوق جڑیگی مدینی منوری کی دس عاشقان بدبختا شیطانا دا و خلق داوی بیا قرآن و نوی پستا شعر باوی اگا عاشقانو که اگا مجاہدینو اگی اٹول جون پا دغی کی تیر کو چپا مانزکی بیم وصلنو کو زولا اقرآن ور طویلو چی ولی آخذو اسلحتهم چی منز کوئے د جنگ په وخت کې نو اصلي مقصد په ځمکان توري بم پغړای نيزي بم پغړای لندي بم پغړای کینده غره داولي دا سخت دښمنۍ وزا ګورو صحابو ته د نسبتو کو هغه ستاسو شانتي بي دين خلقو اغستا بشانتی جاہلان خلقو چدا استا کم رواج دے پا دنیا کی او غبل جاہل سوئی وی دا مدینی پشمع سول مزکا صفات دا گل گل گل گل گل مزکا یا خدا تو یا رد آخد سو آئی اس تی اسلام یوزے کی نئی کن التے کہ علم زان سوزئی سوزول خوف جہنم کی مدینہ کی جہنم دے بس دا چی دین پا دنیا کی نینو دار چا اقبل خوخہ دا کار سے ہوئے خوا کار بلے وغرو لخوا دادی بس خوزو خلق زان بچ کی او پناہ غاری پا ہر مانزو کی چوکینا عذاب النار یا رنگ اورن او سوزیدون بچ کے ادیوی سوزول مزکی یا خدای نو دا نور سنوی خود قرآن نبی ارتوالے قرآن نشتا قرآن یہ دا سی شاعتا کڑے دے ونبزوه وراء ظهوره اللہ وی شاعتا وردو لے کانم لا یعلمون جاہلان دی ٹول نہ پوئی گی نخواہ منگویلو چی دے انسان پا پیدائش پس دویم نمبر سدے علم دکڑا کم از دکڑا دا دین دا قرآن زان خبرول دا خپل ایمان او دا اسلام نا زان خبرول دا اغی زور سبق نا چکل اللہ آدم علیہ السلام دنیا ترالے گو او اغی وقت کی و طویلو چی زبا کتاب نازلوم زبا دعوت در لگم زبا پیغام در لگم چاچی داغی تابداری اکڑنو اغا سڑے شو اغا مسلمان شو اغا جنتی شو اغا کامیاب شو اغا دا عذابون نبچ شو یا ایو الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا ایمان والا اخپل زان اخپل اہل دور نہ بچ کے تاس خود دنیا تا دیر پار راگ لیے چو زان دور نہ بچ کے ذکا اور کی خیر نشتا اور کی خوشحالی نشتا اور کی سکون نشتا اور کی کمال نشتا نو شیطان پنیز بان نشتا ولی اخو بس کوگ لرگے دیکھنا او چرتا سم خبری نو آبا مقابلی تولار داغه خدا غا عادت ته کنه دا خو هغه ویلو چې الله رب العزت نه تاسو کو چې ولې دې سجده و نکړه قال انا خير منه هغه ویزو ما کار سوي زبولې سجده کوم هغه چاته سجده وکم چې زه اوچته ما وغلان دې دې زه بهتر یم او هغه ناقص دې زه معزز یم او هغه بی عزت دې خلقتنی من نار و خلقته من طین زه دې ورنه پیدا کړم او زه دې خټینه پیدا کړم نا ورته نسبت کو چې ور ډیر خشې دی ور ډیر قیمتي شی دی ور ډیر د خوشاله شی دی نو خلق هغه خبر راټینګ کړي د شیطان هغه ولې چوکره دنیا کې نن چې دا ویني کنه او خلق زور لګی در جهنم ده پار زور لگی داغه خبره وی خو خشوی نو اغا با ترشتی نخکاری نو چی وگور اغا ندی بیلی چه نه خیرم منو زغور ایما زگه جزی دوور پیدا کنه ما نور غورده کنه اغا خاندلیو پا خط پوری آدم علیہ السلام تای خط آوی کنه چه آس جدو لمن خلقت تینا یا اللہ ذو سجدو کم خٹی تا ولی ذات دور قمق الخکار ما نبت چی سمر خلق اغا پاس روان دے اغام زان تاو خیار وی او حق پرستو تا قمق الوی خا مجلو کٹی قرآن تاو گو رے او نظر پوا چے نو تا تاو پتاو لگی چدا خو انتہائی بے عقل دی اجزان تا عقل منوی بے انتہائی بے عقل دی ولی زگد اخپل زان خیر نلٹی بلکہ زان لا شر لٹی اخپل زان خیر نلٹی بلکہ زان لا شر لٹی مورخین واقعا ذکر کئی چیو سڑی روانو بسری تا حل تجازمک خرسولا نو دو چیداغی سور قیمتو نو اغٹو لزان سرا فا اس باندیا بل سسور لی و اخ باندیا یہ خید ہے او بسری تزی آزمک آخری بلو سر مرگرش پلار کی تپوسی تنو کو چر تزی بسری تا ویزم بسری تزم خوخنی چی مرگر تیاو کو یہ خدا کرنا مسافری دا آگا نو ها هټول ځنګلې وي او شاړې زمکي وي او شي لیندور سره هغه سره اوسې او تخکار شي اوسې دې مرګري ته وي چې اوه پوایا کوم یو پکې ولم چې دا مخک روانه ده کدا رست روانه ده کدا نه و تو خو اج گزارې وکنو پدې ساري وښتل مرګرتیا او تړې را هغه پرې او تا خوشاله وشتي را مرګره خدا سي پکار دغه سي بیا بل شي نو چې دا سي خوشي زې تشو نو ته وی و ځان کې زې خیا وکم دې ولما هغه ګورم لا نو یریګه تا ویلی چې مرګرتیا کو تا وی مرګرو سره خوشوک داس څنګه کوي وینم وګور دا چې ما سامان راوړل دی بصری تزما دا ټول واخلا او ما کې دې څه مطلب نو بعد د ظلم هم سه انتهایی کنه په تیوی دا مال خو زما سي زما مال دی خدای اغوست جامع او باسا ویستی ویدا بوتانو باسا چی بوتان استنو پو بوت کی یو دور خانجر یا خوزان سرا ادد ییرو اچی بوتی ویستو خانجر رواغستو او اصالی دی نامن شورو کن تر مره پوری وشلو کنا دیت انتہا پسندی ہوئی خواہ داٹکے خوبا تاسو زیب زیب گو رہے ہو وینے با انتہا پسند ہمانے دارا یہ لکھا اس بوٹ سر دے سکار دے ہو جامو سر دے سکار دے نو دی واقعہ لے نم سے یہ خیدے نم ولدہ یہ خیدے چھے اگا بیزا چې قصاب نیولې ده خو څه شی وسره نشته چې لاله کې نو بيزي اجد دای چې دا خپه وې داسې نو چې خپه واله واله نو خاورو کې چاړه را وته مزان سره ظلم وکړو خو دې ته انتها پسند دی وی کنه نو دا مخلوق دې دې په دې خوشاله دي او دی ابلیس په خبره پس روان دی چې هغه چې ویلی چې اور ډیر ښه دی او اور ډیر قیمتي شی دی نو بس روان دی ور پس نو خاطو بس انتها دی ته وی انتها دار یو شی چې کله انسان تتبیا مشوره ورکه داغه دا خیر خبره کې هغه ایتمی دشمنی بس د انتها پسند بس دینا په لنور جهل نه کنه چې ته داغه د اصلاح کوشش کې هغه سره همدردی کې خیر خوایي کې هغه وی چې را بس وې ګوردار دین مسله دا زماتا سره دښمنی نشته نه د دین مسله تکوما او ته خلانی خبر د باریکاتو نه غواړی چې نور به په کوم خټو کې اخته ښا زه ته تباریکات نه یادوم ته ته غټه خبره کوم اسې د باریکاتو خبره وکړنو ډیر دی خلک دا یو پکې د مثال په تور زکوایم چې دی وخت ډیر خلق په دغه قهر او غضب کې پراته دی ښا او بس دا به وایو چې کومه لګ واده کوي نو ځان له مخ کې کور جدا وګوري دقا وڑی رخی دقا وڑی رخی ولی وی چس خرو لگی دو آنگوری ایخ کل کرداسی ناسی خسوک نخ کلی خود شیطانی کاری کن ما شمان خلق کلی اگر شیطانی کلول ندی اجنګور کولی نو په زی کور روان ک ولی دا دا الک مور شو کنه تش کولولو هغه په غلام زور پسې یس کیږي ها چا پی کولو نو څومره کورانه روان دي چې سوچو کې دیتا نو څنګه واده رستو ده کوئی دن رستو ده از کور غور مخکر چه زان لے کوئی ده پلار نه وزان ساتی ده دی زمانه ده پلار نه ده شیطان نه ده خبیس نه ده سنور باریکات خاص دام ده مثال پا تور ذکر کلو نور چه اپل وارو پزیر دنگو تنو نو دغه خبرې نه کوو خو د موقع سره خبره کوو چې خلق حج له روان دی ډېرې پیسې لګي او ډېره جزان داسې دي چې هغې حج نشته معلومه لګي تاوان هم کیو کوم خلق قرآن او سنت وی حج په مکه کې کیږي کلی طواف پا مکہ کی کیگی صفا مروہ پا مکہ کی دی منا و مزدلفہ و عرفات پا مکہ کی دی حجر اسود و رکن یمانی و رکن شامی و حتویم دا پا مکہ کی دی اب زمزم پا مکہ کی دی نو حج خو مکہ کی کیگی انن دا سے جاہلان دی چیگی دا مکین من آخلی تغیر ټول تعلق د مدینه سره دی مدینه خو د حج ځای نه دی ولی ځکه حج د کوم وخت نه الله فرض کړی دی ابراهیم علیه السلام چې بیت الله جوړ کونه وته وی چې واذن فی الناس بالحج ابراهیم علیه السلام ادریگا پوچت ځای باندې اعلان وکړ چې خلقو کور جوړ شو نو راځي حج کوي ابراهیم علیہ السلام وی چې الله ز خو باواز وکم لیکن څوک به اوري الله رب العزت وی دغه زما کار دی आवाज کول ستا کار دی او رسول زما کار دی چې د چا په قسمت کې حج وو نو ستا आवाज به ترسیم داغه وخنه نو وخت مدینه وا مدینه خو علا مدینه شو چې نبی علیہ السلام ورته هجرت وکړ مخکې خو یثرب یثرب به وتوی ښا ناغه وکړي چې حج کو ناغه خو مدینه ته نتلو حج خو دغه مکه کې کیږي انن دومره لوی جهل په دې مخلوق باندې پروت دی نو در دې بر خلق نقصان دی عوام چې ځان پس کیږي چیر پر لزین آغی تینا تپوس کئی چی لائٹ دا کم دے دمکی دا کم مدینی دے بد دغا خبری ہو سرکی مدینی تا امخ کی دی کرست وزی مدینی تا چلوڑ شی نو دمانی دی پسرکار بائیں دما سلام وائی دا خبری دی او دا چې یو بنده دور نه خبر د خپل دین نه چې د حج مناسک چې کتابونه ته نډک دي چې هغه په حج کې ضروری دي هغه ټول په مکه معظمه کې دي مدینه کې د حج یو منسک نشته چې ګنې هغه ستانه پاتې شي نو حج به دې ونه شي نه هغه نبی علیہ السلام ویلو چې ما دې جماعت کې یو من پزر باندې دی ندی منزل دی راشی او سلویخ منز دی وکی اتر وزی تیری کی دقا قدر کار دی او چیوہ جوانده ہو نروزہ مبارکہ کم زیوہ چی خلق دا لازم کڑی دا چی روزی لبزی ہو سلام بکیو داسی بوئے داسی بوئے ټول دا کار دی نو دغه خلق او حج څومره وخت شو حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې چاوی چیرنن ډیر راشته سکل په حج باندې ډیر راشته هغه ها او سکال ډیر حاجیان رالو حضرت عمر وی حاجان نشتا پس انجر رالو خنو تو آیا آخو دا علم زمانوا دا رنا زمانوا او بیام حضرت عمر وی چه نیت کی اخلاص نشتا نیت کی صفائی نشتا احکامو کی پابندی نشتا خنو غسو بس دیو جن خلق خوبو نوینوی منگا خوبو لیتن بیت اللہ خوش پروتو اس سوک پاکی نو نو سیدہ کنا حاجیان خونو دی کنا دا خواست بس سوک در یاد پا رضی سوک پسیالے باندی دی چاہیو کا منگ بنکو سوک در مبارک اید پا رضی چی خلق را لبیا مبارکی را کیو سوک دید پا رضی چی بیارا تاجی سے خلق وائیو نو نیت بکم یو لسی کے خواہ نوزکا قرآن ویلی چی وجود پسی دویم نمبر علم دے باس زان پوکا زان دا دین خبر کا او خاص کر دی پنزو فرائضو نا چی کلیمہ زدک پسی مانا کی منزو زکاة و حج روجہ دا دا دین فرائض دی یو کلیمہ دا و سلور عبادات تھی پدی خوزان پوکا کن ترویخ پوری دې سره غوستا ژوند دې ستاسو زندگی دا انور پرې ده نو چې بده ځان نه پوهه کړې نو اسی عمر وزن له خراب کې اسی وزن له دوکا ور کې او طریقه دا ده چې بس په خپل قران وایا په خپل قران وایا او بیا دې وخت کې خود قران ویل دې رسان دي ځکه هر ځای کې د قران عالمان شته او چې وایي نو په مطلب به پويږي ولې دا ټول قران کې راځي څومره عبادت چې قران کې راځي په چې دا هر عبادت ذکر کیږي نو دا غي چې څو ضرورت او څو مستحبات او څو واجبات او څو فرایض نو هغه راځي کنه مخلهه دا سي په اسانه به زده کی چنه به تاسو مسافر اتا جت راځي نه بخپل کار پرې دی نو هو د دې قران نه زدکا د دې خپل عبادت په اصل مقصد ځان پوکا چې دا وسنګ کیږي نیت وسنګ غواړي عمل وسنګ غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه په دې کې څنګه وا او کدا نه نو الله رب العزت وی یا ای الذین آمنو اطیعوا الله واطیعوا الرسول چلا سویل دینواغه کوي چې پیغمبر سویل دینواغه کوي ولا تبتلوا اعمالکم بل عملنا مخرب وایک پرسم او رواج عمل خرابي په بدعت دی باندې عمل خرابي په خواهشات باندې عمل خرابي نو خپل عمل مباطل وای عمل هم نشته او چې بیا داشته باطل کې او برباد کې ابیا وی هغه خلق چې کفر یو کو انکار یو کو مړو شو په حالت کې بس اړو ست سامن شو فلن یغفر الله لهم الله چری دغه خلق ته بخنه نه کوي چې بالکل دین تیرو کارو نوی کنا عبادت تیرو کارو نوی کنا بس زلا چپل دا کار سنگر آلخا یو خودی تا دی قبولی اگر تبال قبلی گی چتا تا قبول شی اگر تبال قبلی گی چتا فکر روکی غور روکی او تو تا عمل ہوئے تو تا عبادت ہوئے او تو تا دا عزت پا نظر باندی و گوری نو چې تاسو ټونګي وې خلق سره سیالي کې ریاکاری کې د مخه او مل ذکر کې نذاف عبادت نشو ملای فلن یغفر الله لهم چریته خلق تعالی بخنه نه کوي نو عبادتونه زموږ د دې لپاره ذریعہ ده چې کوڅه ګناره نشوي 24 غنټې کې نو الله غا معاف کړي منځونو سره حجونو سره او دا سه نور عبادتونو سره دا خو دې لپاره مونږ کوو چې وخت په قدم په قدم د انسان نه غلطي کی ګناو نه کیږي کله د جبینا کله د وګونو نه کله د سترګو نه ټول د ګناو نه ډک دي نو چې دا راشو الله ته سجده وکړو کوکو او حمد ثنا وایو نو امون لاس کې وی چې او داس کې نو چې کوم اندام وینځنو ګناتی نه جوړیږي کپو مخ لپواچه کخلی تواچه کپوزی تواچه نو دی سران اٹول گناو نا ختم شی دور اللہ آسانا کری دا خو پکار دای جزان پی پوکو خامو خا ادا سا دور اگران کار ندی نو جو سلی فرض عبادت کئی ادا غی پا سر کو نا نپوئی گی دا غی پا مطلب و حقیقت نپوئی گی او ادا خو سو وقت نوالی کفرز کتر روانی سبا دی فلائیٹی ننن استاز سرکینا چیرما تا طریقہ او خویا پی او سات کی ویتا او خوی لیکن تا تا وقت نشتا دیکنا او وقت زکا نشتا ری جتا سر دخپل عبادت غم نشتا دیکنا چا سر چی غمی ناو سر وقتمی ناو دی تا کاروی کنا خوا نو دمر کم زوری توبہ توبہ چکه چاته وې نو هغه مو یې رب زمان ادا کار نکيو ما ته ډوره وخت نشته دیو بس چې خلق قطب ګورو چې هغه سکه نو مونږ باغ سکو د انتهایی کمزوري ده الله رب العزت توفیق راکې چې خپل عبادتونو ته توجه وکړو او دا ذریعہ د خپل نجات وګرځو واخر دعوانا الحمدلله.